कल जो प्रतीक आया था ननु इति, उसके आगे निष्प्रदेशस्य निरवयवस्य, तो आगे है विशेषे अपि, तो महाराज जी वहाँ कुछ और इसको संशोधन नहीं किया, विशेषे अपि और विशेष अन्वय भी कुछ ऐसे और वहाँ नहीं दिखाए हैं। तो विशेषे अपि कहने से फिर हमको अगर ऐसे ही पाठ रखना है कि दूसरा पुस्तक दे दिए विशेषे इति प्रतीक दे दिए पूरा, तो अगर विशेषे अपि विशेषे इति प्रतीक रखने से तो मूल में हो गया कि ननु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना, वो विशेष इति वो प्रतीक ले लेंगे, विशेष अर्थात दिवह परस्तात इति विशेष, और विशेषे अपि कहने विशेषे अपि कल्पना, विशेषे अपि का अर्थ बीच में कह दिया दिवह परस्तात दे दीप्यमान ब्रह्म अवयव कल्पना, तो विशेषे अपि कहने से दिवह परस्तात और विशेषे इति कह करके प्रतीक ले करके वही अर्थ समान रहेगा, तो जैसा है रहने दीजिए, फिर पाठांतर मान सकते हैं। अच्छा आगे हम लोग देख रहे थे टीका में, देखिए तद एतदिति प्रतीक दिया है, तो वो जहाँ आरंभ होता है ज्योतिषो जड़त्वे लिंगांतरम आह, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो यद अतः परो दिवो ज्योति, वो ज्योति जड़ ज्योति है, उसमें दूसरा लिंग भी दिखा रहा है। भाष्य में कह रहे हैं तद एतद, तद एतद दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित इति च श्रुति, तद एतद अर्थात वही जो यद अतः पर ज्योति, वही जो कौक्षेय ज्योति है, ज्योति है उसको दृष्टम च श्रुतम च इति ऐसे उपासना करना है। और दृष्टम च श्रुतम च उसका पहले कह दिया था तद ऐसा दृष्टि तद ऐसा श्रुति इति च औष्ण्य घोष विशिष्टत्व से श्रवणात् कहा था। अच्छा आगे भाष्य में उन्हें तदेतद दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित इति च श्रुते, आगे वहाँ फल भी कहा गया चक्षुष्य श्रुत भवति य एवं वेद, चक्षुष्य अर्थात चक्षुषे हितम इति चक्षुष्य, और श्रुतो श्रुत अर्थात विख्यात टीका में दे दिया ज्योतिरित्यर्थ, तदेतद के इति प्रतीक आगे ज्योतिरित्यर्थ, भाष्य में जाना तद एतद दृष्टम च श्रुतम च, तद एतद का अर्थ हो गया ज्योति, चक्षुष्य भवति और श्रुतो भवति, चक्षुष्य का अर्थ कहते हैं चक्षुर हितम, तस्मे हितम अर्थ में यत प्रत्यय हो गया चक्षुष्य, तो चक्षुषे हितम, चक्षुषे हित अर्थात सुंदर, तो जो इस प्रकार की उपासना करेगा वो सुंदर हो जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा उसका शरीर, और श्रुतो भवति श्रुतो अर्थात विख्यात विख्यात हो जाएगा। अच्छा आगे भाष्य में चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद इति च अल्प फल श्रवणात् अब्रह्मत्वम्, ये हो गया हेतुअंतरम, यह अल्प फल श्रवण हुआ है, पूर्व पक्ष भी कह रहा है कि ज्योति से जड़ ज्योति लेना है, उसके लिए दूसरा हेतु हो गया कि देखिए यहाँ कहा गया कि उस ज्योति का जो उपासना करेगा वो सुंदर शरीर वाला हो जाएगा विख्यात हो जाएगा, ये एक क्षुद्र फल है, तो इसलिए ज्योति ब्रह्म ज्योति नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म का उपासना अगर करेगा वो तो महान फल होना है, ये तो क्षुद्र फल है। इति च अल्प फल श्रवणात् अब्रह्मत्वम्, ज्योतिषः अब्रह्मत्वम्, ज्योति ब्रह्म नहीं है। आगे भाष्य में महते च फलाय ब्रह्म उपासनम इष्यते, जहाँ ब्रह्म का उपासना कथन होता है वहाँ तो महते फलाय फल वहाँ महान है। टीका में ब्रह्म लिंगम अपि किंचित अन्यत नास्ति इति, हाँ, नच अन्यत आगे भाष्य में है नच अन्यत, उसके लिए टीका में कहते हैं ब्रह्म लिंगम अपि किंचित अन्यत नास्ति इति अन्वय, ऐसा अन्वय करना है, कौन सा वाक्य में भाष्य में कहते हैं नच अन्यदपि किंचित स्व वाक्य प्राणाकाशवत ज्योतिषो अस्ति ब्रह्म लिंगम, तो ये वाक्य कहता है कि प्राण और आकाश जहाँ विचार हुआ आकाश स्तर लिंगा तो अतएव प्राण, तो वहाँ जिस वाक्य में संदेह हो रहा था उसी वाक्य में ही वाक्य शेष में था आकाशस्थ लिंगात, वहाँ वाक्य शेष में था कि सर्वाणि हवा इमानी भूतानि आकाशाद एव उत्पद्यन्ते समुत्पद्यन्ते। तो उसी वाक्य शेष में था आकाशाद एव, ये ब्रह्मलिंग है, और प्राण वाक्य में भी था सर्वाणि हवा इमानी भूतानि प्राणम एव अभिसंपद्यते। तो वो दोनों वाक्य में प्राण और आकाश वाक्य में ब्रह्म का लिंग स्व वाक्य उसी वाक्य में ही विद्यमान था, किंतु यहाँ इसी प्रकार की कोई स्व वाक्य में ब्रह्म लिंग यहाँ उपलब्ध नहीं है। नच अन्यदपि किंचित ब्रह्म लिंगम अस्ति, इस प्रकार अन्वय करने के लिए टीकाकार कह दिए कहाँ किंतु ब्रह्म लिंगम अस्ति प्राण आकाशवत, वो वाक्य में तो ब्रह्म लिंग था, यहाँ किंतु ऐसे कोई अन्य ब्रह्म लिंग नहीं है। टीका में ननु त्रिपादश्यामृतम दिवि इति पूर्व वाक्योक्तम ब्रह्म अत्र ज्योति पदेन गृह्यताम, सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है। सिद्धांति कहते हैं कि त्रिपादश्यामृतम दिवि पूर्व वाक्य अर्थात पूर्व खंड में है, पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवि, ये जो पूर्व वाक्य में ब्रह्म कहा गया है उसी ब्रह्म का यहाँ ज्योति पद से ग्रहण करेंगे, क्योंकि ज्योति पद का वाक्य का आरंभ हुआ कि यद अतः परो दिवो ज्योति, यद यद कहने से सर्वनाम है, पूर्व का परामर्श करेगा, पूर्व में है ये ब्रह्म त्रिपादश्यामृतम दिवि, तो ये ब्रह्म का ज्योति पद न ब्रह्म का ग्रहण होना चाहिए। गृहताम इति आशंक्य सिद्धांति आशंका क्या, पूर्व पक्ष उत्तर देता है भाष्य में न च पूर्वस्मिन् अपि वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टम अस्ति, पूर्व वाक्य में भी ब्रह्म निर्दिष्ट नहीं है। क्यों नहीं है, कहते हैं गायत्री वा इदम सर्वम, वो जो छोटा वाला किताब निकालिए 235 पृष्ठा, दो सौ चौतीस। वहाँ पूर्व खंड में कहते हैं द्वादश खंड में गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, इदम सर्वम भूतम यदिदम किंचम, ये सब गायत्री ही हैं, और वाग वै गायत्री वाग वा इदम सर्वम भूतम गायति च त्रायते च, वाणी के द्वारा ही ये सारे भूतों को गायती और त्रायते होने से गायती च त्रायते च इसलिए गायत्री कहा गया। अच्छा आगे देखिए, हम आगे मंत्र में कहते हैं यो वे सा गायत्री यम वाव सा या यम पृथ्वी, तो जो ये गायत्री है वो ही पृथ्वी है, ये सब आगे देंगे। गायत्री गायत्री अर्थात गायत्री मंत्र जो है, तो गायत्री उसको गायत्री क्यों कहते हैं, कहते हैं गायती च त्रायते च, तो गान करने वाला का रक्षा करता है इसलिए उसको गायत्री कहा जाता है। तो ये गायत्री उपासना है, गायत्री मंत्र का उपासना है। आगे मंत्र में है यो वै सा पृथ्वी यम वाव सा यदिदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम, जो ये गायत्री है वही पृथ्वी है, ऊपर मंत्र में कहा गया था यो वैसा गायत्री यम बाबा यम पृथ्वी, अभी कहते हैं कि जो गायत्री है वो जो पृथ्वी है वही इदम, इदम अर्थात यदिदम, यदिदम अर्थात अस्मिन् पुरुषे शरीरम, ये शरीर वही है। आगे मंत्र में कहते हैं यद वै तद पुरुषे शरीरम इदम बाब तद यदिदम अस्मिन् अंतः पुरुषे हृदयम, जो गायत्री है वो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो शरीर है, जो शरीर है वो हृदय है, यहाँ कह दिया। अच्छा आगे, अच्छा बीच में रह गया द्वितीय मंत्र में यो वे सा गायत्री यम वाव सा या यम पृथ्वी अस्याम ही इदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम एताम एव न अतिशीयते, अतिशीयते सिंह स्वप्न धातु है। आगे यावे सा पृथ्वी यम वाव सा यदिदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम और अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, शरीर के आगे प्राण भी दे दिया, और यद वे तद पुरुषे शरीरम इदम वाव तद यदिदम अस्मिन् अंतः पुरुषे हृदयम अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता। आगे सा ऐसा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री, चार पाद वाला गायत्री है और षड्विधा छह षड विधा अर्थात गायत्री में छह अक्षर होता है, चार पाद होने से गायत्री चौबीस अक्षर होता है। अच्छा इसको आगे यहाँ दिखाएंगे। यहाँ कह करके कहते हैं स ऐसा चतुर्विध चतुष्पदा षड विधा गायत्री, आगे कहते हैं तावान अस्य महिमा तत्व ज्यायांश पुरुष, तो उसका महिमा अर्थात विस्तार इतना है और पुरुष जो है उससे अधिक है। तो ये विस्तार क्या है, कहते हैं पादो अस्य सर्वाभूतानि, ये जो गायत्री है उसका पाद सारे भूत है। इसलिए यहाँ ये गायत्री शब्द से वो ब्रह्म को उपलक्षित किया जाता है, क्योंकि जिसका एक पाद सारे भूत हो जाएंगे वही ये गायत्री छंद नहीं होगा, वो तो ब्रह्म ही होगा। और अस्य त्रिपाद अमृतम, इसका तीन पाद और अमृत है। अमृत है कहने का अर्थ है कि एक पाद जो जगत जो ज्ञेय जगत है उससे बहुत अधिक अनंत है वो ब्रह्म, ये कहने का तात्पर्य है। अच्छा इसके ऊपर आगे विचार दिखाएंगे यहाँ। ननु जहाँ पाठ चलता था, ननु त्रिपादस्य अमृतम दिवि इति पूर्व वाक्योक्तम ब्रह्म अत्र ज्योति पदेन गृहतम, इस प्रकार की संशय करने से सिद्धांत पक्ष से ये दिखा गया कि ब्रह्म को ही लीजिए जो पूर्व वाक्य में कहा गया। तो पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में, न च पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टम अस्ति, पूर्व वाक्य में ब्रह्म का निर्देश नहीं हुआ है। किसका निर्देश हुआ है, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यद इदम किंच, वहाँ गायत्री का निर्देश हुआ है। इति छंदो निर्देशात, ये गायत्री छंद का ही निर्देश हुआ है। क्यों, आगे कहते हैं सा ऐसा चतुष्पदा षड विधा गायत्री, ये तो गायत्री गायत्री कहने से छंद, क्योंकि जो चतुष्पाद है षड विध है छह अक्षर वाला है ये तो गायत्री है। इसलिए वहाँ पूर्व वाक्य में ब्रह्म का निर्देशन नहीं है, जिसको कि आप यद शब्द से परामर्श कर सकते हैं। यद अतः परव ज्योति, यद पद से ब्रह्म को नहीं ले पाएंगे, पूर्व में ब्रह्म नहीं है, पूर्व में तो गायत्री ही है। ठीक है, ननु सिद्धांत पक्ष से कहा जाता है सर्वात्मकत्व अमृतत्वाभ्याम ब्रह्म उक्तम इति, पूर्व में जो गायत्री है पूर्व पक्ष कह दिया वो छंद है, सिद्धांत कहते हैं वो छंद नहीं है, क्योंकि सर्वात्मक कहा गया। सर्वात्मक कैसे कहते हैं, पादोश्य सर्वाभूतानि, ये सारे भूत उसका एक पाद है, एक पाद है अर्थात सारे भूत उसी में ही अधिष्ठित है, इसलिए वो सर्वात्मक है। और दूसरा कह दिया कि त्रिपादस्य अमृतम दिवि अमृतत्व, ये जो अमृतत्व और सर्वात्मकत्व कथन हुआ ये छंद में समन्वय नहीं होगा, सिद्धांति कहते हैं। तो ये दोनों के द्वारा ब्रह्म एवं उक्तम, ब्रह्म ही कहा गया, इस प्रकार की सिद्धांति पक्ष से कहने से पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में। अथापि कथंचित पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टम स्याद, अगर किसी भी उपाय से आप पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट है ऐसा कहेंगे, कहा निर्दिष्ट है कहते गायत्री शब्द से, अगर आप कहेंगे छंद नहीं है ब्रह्म निर्दिष्ट है ऐसे आप कहेंगे गायत्री शब्द से छंद, अगर कथंचित ये संभव नहीं है किसी प्रकार की अगर आप कहेंगे तो, एवं अपि न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति, यह अर्थात त्रयोदश खंड में जो यद अतः परो दिवो ज्योति, इसमें पूर्व में जो ब्रह्म है उसका प्रत्यभिज्ञा नहीं होगा। कारण दिखाता है तत्र ही त्रिपादस्य अमृतम दिवि, दिवि कहने से सप्तमी दिखाया, दिवु वहां अधिकरणत्वेन श्रूयते पूर्व मंत्र में, तो त्रिपादस्य अमृतम दिवि, तो दिवि होने से द्यौर अधिकरणत्वेन श्रूयते, द्यौः प्रथमा वो अधिकरण है वहां कहा गया, और यहाँ अत्र पुनः परो दिवो ज्योति, दिव हमें पंचमी है तो होने से ये एक में तो दिव अधिकरण वाला ज्योति और एक एक दिव लोक से ऊपर वाला ज्योति, तो ये इति दिवर मर्यादात्वेन, तो ये दोनों विभक्ति भिन्न होने से दिव लोक से ऊपर है इस प्रकार की यहाँ सुनाया जाता है। होने से पूर्व मंत्र से पूर्व खंड से ब्रह्म का यहाँ अनुवर्तन अर्थात परामर्श नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत कहेगा दिवि और दिवह, ये विभक्ति अलग हो गया, जैसे कहेंगे कि वृक्षात उपरी और वृक्षे, ये दोनों एक ही अर्थ है, तो सिद्धांत कहेगा पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि विभक्ति भिन्न है इसलिए दोनों एक ही नहीं होगा। तस्मात प्राकृतम ज्योतिर इह ग्राह्यम इति एव प्राप्ते ब्रूमः। प्राकृत ज्योति जड़ ज्योति, पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्राकृत ज्योति ही यहाँ ग्रहण होगा। टीका में कथंचित का अर्थ छंद द्वारा, जो भाष्य में है ना, अथापि कथंचित पूर्वस्मिन वाक्य ब्रह्म निर्दिष्टम, कथंचित का अर्थ छंद द्वारा, अर्थात छंद शब्द से, गायत्री छंद से अगर आप ब्रह्म को भी कहेंगे तो भी। पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि दिवि दिव इति विभक्ति भेदात न प्रत्यभिज्ञा इति अर्थ। पूर्व में है दिवि त्रिपादश अमृतम दिवि, और यहाँ है दिव, दिव परो, तो दिव इति विभक्ति भेदात न प्रत्यभिज्ञा, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्राकृत ज्योति ग्रहण होगा। प्राकृत उसका विग्रह टीका में देख देते हैं, प्रकृतेर जातम प्राकृतम, प्रकृते है पंचमी अंतर, प्रकृति से उत्पन्न होता है प्राकृतम, इसका अर्थ कार्यम, कार्य ज्योति को ही लेना है, ब्रह्म को नहीं लेना है। भाष्य में तस्मात् प्राकृतम ज्योतिर इह ग्राह्यम इति एवं प्राप्ते ब्रह्मः, सिद्धांति कहते हैं ज्योतिर इह ब्रह्म ग्राह्यम, ज्योति शब्द से यहाँ ब्रह्म को ही लेना है। कुतः, पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है कि चरणाभिधानात्, चरण का अभिधान होने से, चरण अर्थात अधिष्ठान उस अर्थ में लिया जाएगा। आगे दे दिया पादाभिधानात्, क्योंकि चरण अर्थात पूर्व मंत्र में जो है ना, पादोश्य सर्वाभूतानि त्रिपादश्य अमृतं दिवि, तो ये जो चरण कहा जाता है ये अर्थात वो पाद को ही यहाँ लिया जाता है अधिष्ठान। टीका में आचारम निरस्यति, तो यहाँ चरणाभिधान चरण शब्द से आचरण को लेंगे, तो सिद्धांत कहता है कि यहाँ चरण शब्द से आचरण नहीं है, आचारम निरस्यति। भाष्य में पाद अभिधानात इत्यर्थ, चरणाभिधान का अर्थ पादाभिधान, चरण शब्द से पाद लेंगे। अच्छा टीका में गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, ये जो त्रयोदश मंडल का प्रथम मंत्र में दिखाया, आगे बाघ वही गायत्री, तो गायते गायती च त्रायते च उसी मंत्र में दिखाया, आगे दिखाया या यम पृथ्वी द्वितीय मंत्र में दिखाया। टीका में आगे तृतीय मंत्र में यद इदम शरीरम कहा गया, चतुर्थ मंत्र में कहा गया यद अस्मिन पुरुषे हृदयम, तो आगे उसी मंत्र में कहा इमे प्राणा, ये कहा गया इति, पहले प्रथम कह दिया भूतम, आगे कह दिया वाघ, आगे कह दिया पृथ्वी, आगे शरीर, आगे हृदय, आगे प्राण। तो सिद्धांत कह रहे देखिए भूत वाघ पृथ्वी शरीर हृदय प्राणात्मिका षड विधा, इसी को ही वहां जो सा ऐसा चतुष्पदा षड विधा गायत्री, षड विधा कहने से ये छह प्रकार है उसका, षडभीर अक्षरेर चतुष्पदा गायत्री इति, तो ये जो गायत्री है उसमें चार पाद और छह अक्षर, इसमें आप उपासना करेंगे ये सब छह अक्षर में ये सब पदार्थों का उपासना करेंगे, आरोप करके उपासना करना है, तो चार पाद है, चार प्रत्येक पाद में छह अक्षर है, वो अक्षर में ये सब का आरोप करके उपासना करना है। तो भूत वाक पृथ्वी शरीर हृदय प्राण, यही छह उसका अक्षर जैसा हो जाएंगे, षडभीर अक्षरेर चतुष्पदा गायत्री इति, गायत्री जो छंद है मंत्र है वो तो चार पद वाला है और उसमें छह अक्षर प्रत्येक पद, भूत ये जो मंत्र में कह रहे हैं ना गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, सिद्धांत कह रहा है कि देखिए यहाँ इदम सर्वम भूतम गायत्री, सारे भूत गायत्री कहने से वास्तविक वो गायत्री शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है, क्योंकि सारे भूत वही ब्रह्म में ही ब्रह्म ही है इस प्रकार के। और आगे वाघ वही गायत्री, गायत्री वाघ है, कहते हैं ये जो वाघ है वो वाघ ब्रह्म है, वाघ ब्रह्म ही, इसी प्रकार के सभी ये ब्रह्म ही है, अर्थात ये ब्रह्म ये चतुष्पाद है, क्योंकि ये पादोश्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, और उसका जो एक पाद उसी में ये सबका छह आरोप करके उपासना करना है, जैसे गायत्री का एक पाद में छह अक्षर है इसी प्रकार के ये छह। और भूत से क्या चीज, वो छह अक्षर जैसे अच्छा वहाँ ओम भूर भुव स्वः ये गायत्री मंत्र का अंश नहीं है, वो आगे जो तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धीवो यनः प्रचोदयात् ये गायत्री मंत्र है। भूर भुव स्व ये व्याहृति मात्र ये पुण्य शब्द है, इसलिए उसको साथ में मिला करके उच्चारण कर देते हैं, नहीं है। ये गायत्री मंत्र किसी एक उपनिषद का उपनिषद में उसका व्याख्यान दिए हैं, उस मंत्र का वास्तविक क्या है, तत् सवितुर वरेण्यम सवितुः अर्थात ये वरेण्यम के चलते वो सविता अर्थात ये वरेण्यम का कर्म है सविता, तो होने से वो कर्म सृष्टि हो गया, सवितुः कर दिया अर्थात वरण योग्य है, वो सविता वरण योग्य है। और भर्गो देवस्य देवस्य अर्थात सवितु देवस्य भर्ग भर्ग शब्द का अर्थ कह दिया भर्गो देवस्य, भर्ग का अर्थ हो गया शिव, तो देवस्य अर्थात वो सविता देव में जो शिव है, देवस्य भर्ग भर्ग देवस्य धीमहि धीमहि अर्थात हम लोग मोक्ष के लिए ज्ञान के लिए उसका चिंतन करते हैं, धी बुद्धि बुद्धि अर्थात हम उसका चिंतन करते हैं, किसका कहते हैं कि देवस्य भर्ग देवस्य अर्थात सविता देवस्य, सविता देवस्य भर्ग जो कि यहाँ छांदोग्य में कहा जाता था ना आदित्य पुरुष अर्थात वही सविता में जो पुरुष विद्यमान है, तो उसी का हम लोग चिंतन करते हैं। और धियो यो धियो यो हो ना यो धियो न प्रचोदयात यो न धियो प्रचोदयात धियः ये द्वितीय धियः नह नह अस्माकम हमारा बुद्धि को जो प्रचोदयात प्रेरणा करे, इस प्रकार के अर्थ है। वो सविता देव में होने वाला जो भर्ग शिव वो हमारा बुद्धि को ये प्रेरणा करे उस मार्ग में चलने के लिए। और वो जो सविता है वो वरेण्य है, वरेण्य अर्थात पूज्य है श्रेष्ठ है, इस प्रकार के अर्थ। ये एक उपनिषद अभी स्मरण नहीं हो रहा है, एक उपनिषद में इसका व्याख्यान दिए हैं स्वयं 108 उपनिषद वाला उसमें है ये। अच्छा तत् हाँ तत् एक है आगे सवितु चार हो गया, तत् सवितु बरे इच्छे हो गया यहाँ तक एक हो गया, आगे ण्य से लेकर के इस प्रकार अक्षर अक्षर अर्थात है कि अच्छ होना चाहिए इस प्रकार लेकर। अच्छा आगे टीका में यद उक्तम तावान तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, ऐसे पूर्व मंत्र है तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। अच्छा मूल में दिया है तो पहले भाष्य देख लीजिए, पूर्वस्मिन् हि वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, पूर्व वाक्य में और पूर्व वाक्य अर्थात पूर्व मंत्र में वहां कहा गया तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, उसका महिमा महिमा अर्थात विस्तार, तो उस ब्रह्म का विस्तार उतना है, उतना कितना है कहते हैं एक पाद में सारे जगत, यही उसका विस्तार। और ततो ज्यायांश पुरुष पुरुष उससे ज्याय ज्याय श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ कहने का अर्थ एक पाद में पूरा जगत है तो ये पुरुष अनंत है, वहां अनंत कहने में तात्पर्य है अर्थात यहाँ ये एक पाद है और बाकी चार पाद ब्रह्म हो जाएगा, ऐसी प्रकार अगर उसको अगर आप परिमित कर देंगे फिर अनंत कैसे होगा, तो यहाँ त्रिपादस्य मृतम दिव्य कहने का अर्थ है कि अनंत है। टीका में यद उक्तम तावान तावान अर्थात तत्परिमाण अस्य महिमा अर्थात तावान कहने से कितना कहते हैं सर्व प्रपंच, अस्य महिमा अस्य गायत्री अनुगतस्य ब्रह्मणो महिमा, महिमा अर्थात विभूति विस्तार, तो ये जो पूरा जगत है वो ब्रह्म का विस्तार है, विस्तार अर्थात वही नाम रूपात्मक उसका विकार है। और पुरुषस्तु पूर्ण ब्रह्म रूप, जो त्रिपादस्य अमृतम दिव्य कहा पुरुष वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म अर्थात वो अभिकारी अभिक्रिय, ये जो महिमा हो गया ये विकार हो गया नाम रूपात्मक, और जो त्रिपाद हो गया वो अभिक्रिया। अतः प्रपंचाद ज्यायान अधिक, और वो जो है अर्थात तो पूर्ण ब्रह्म है वो प्रपंच से ज्याय है, ज्याय अर्थात तो अधिक, और आधिक्यम एव आह। कैसे वो अधिक हुआ? भाष्य में कहते हैं पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, एक पाद सारे भूत और त्रिपाद है, वो त्रिपाद उसका अमृत है, तो होने से अर्थात तो पूरा चार पाद होगा तो वो उसे बहुत अधिक है, एक पाद से वो बहुत अधिक है। टीका में सर्वम जगत एक पादो अंश, तो ये पूरा जगत वो ब्रह्म का एक पाद, पाद का अर्थ अंश, अर्थात यहाँ पूरा इसी प्रकार की एक चौथाई, इस प्रकार की नहीं, उसका एक अंश। इसमें प्रमाण देते हैं भगवत वाक्य भी वही है, विष्टभ्याह मिदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, दशम अध्याय का ना अंतिम में है, अथवा बहुनीतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याह मिदम कृत्स्न एकांशेन स्थितो जगत, विभूति का कथन करके अंतिम में भगवान ये बात कहते हैं, विष्टभ्य विष्टभ्य अर्थात धारयित्वा, किसको? अहम इदम कृत्स्नम, कृत्स्नम जगत, किसमें? कहते हैं एकांशेन, एकांशेन इदम कृत्स्नम जगत विष्टभ्य अहम स्थितः अस्मि, इस प्रकार की यहाँ अन्वय हो जाएगा, एक अंश, एक अंश में, एक अंश में अर्थात ये एक अंश कहने का तात्पर्य है कि ये नाम रूपात्मक कल्पित है। अस्य पुरुषस्य, भाष्य में जाना पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, पादो अस्य, अस्य का अर्थ टीका में कहते हैं पुरुषस्य, सर्वाभूतानि और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, दिवि का अर्थ दिवि स्व प्रकाश स्वरूपे, त्रिपाद अमृतम, त्रिपाद त्रिपाद ये पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्य, पाद का ये लोप हो जाता है, त्रयोपाद अवश्य त्रिपाद अमृतम रूपम अस्ति, तीन पाद अमृत रूप है। दिवि दिवि अर्थात दिवि सूर्यमंडले व ध्यानार्थम अस्ति, दिवि कहने से कह दिया दिवि अर्थात स्व प्रकाश स्वरूप है जो चैतन्य रूप है, अथवा दिवि कह करके सूर्यमंडल ले लीजिए, सूर्यमंडल क्यों? कहते हैं ध्यानार्थम, ये सूर्यमंडल में वो परमात्मा का बाकी तीन पाद, सूर्यमंडल में तीन पाद क्यों कहते हैं? कहते हैं ध्यान के लिए, ध्यान के लिए कहीं एक स्थान चाहिए इसलिए सूर्यमंडल में वो परमात्मा ऐसे ध्यान कर लीजिए। कल्पितात जगतो ब्रह्म स्वरूपम अनंतम अस्ति इत्यर्थ, ये जो त्रिपादस्य अमृतम दिव्य कहने का यही तात्पर्य है, जगत एक पाद है वो कल्पित है और उससे ये जो अकल्पित स्वरूप है ब्रह्म का वो अनंतम अस्ति, पाद और तीन पाद यही दिखाते हैं, कल्पित है जगत और अकल्पित नित्य है ब्रह्मस्वरूप। यथा लोके पादात पादत्रयम अधिकम तथा इदम अधिकम इति बोधनार्थम त्रिपादम अमृतम इति उक्तम न त्रिपादत्वम विवक्षितम इति मंतव्यम, तात्पर्य मंत्र का वही है, लोक में जैसे एक पाद से पादत्रयम अधिकम, एक पाद से तीन पाद अधिक, चौवनी से कहते हैं बारह आना, बारह आना हो जाते हैं तो अधिक होता है, तथा तो इदम अधिकम, इदम अर्थात तो जो ब्रह्म का स्वरूप, इसको बोधन करने के लिए ही त्रिपादम अमृतम ऐसा कहा गया, न त्रिपादत्वम विवक्षितम, यहाँ ब्रह्म में चार पाद है, तीन पाद है, अमृत है, एक पाद जगत है, इस प्रकार की यहाँ विवक्षा नहीं है, अनंत है ब्रह्म, उसमें जगत कल्पित है, और ये जो जगत कल्पित है ये तो नाम रूपात्मक है और ये काल से परिच्छिन्न भी है। यद अतः परो परो इति यत् शब्दस्य प्रसिद्ध, यत् शब्दस्य प्रसिद्धार्थवाचित्वात् पूर्व वाक्य प्रसिद्धम ब्रह्म ग्राह्यम इति आह, सिद्धांति कह रहा है ये मंत्र आरंभ हुआ यद अतः परो दिवो ज्योति, इसमें यत् शब्द कहा गया, यत् शब्द प्रसिद्ध का वाचक होता है, जो ज्ञात है उसका परामर्श करने के लिए यत् शब्द कहा जाता है, यो आगत, आगत जो है वो ज्ञात है उसी को यो आगत तम आहुय कहने से ज्ञात का परामर्श, तो प्रसिद्धार्थ वाचित्वात् यद शब्द, पूर्व वाक्य प्रसिद्धम, पूर्व वाक्य पूर्व खंड में जो गायत्री खंड में, गायत्री उपासना खंड में जो प्रसिद्ध ब्रह्म वही ग्राह्य इति आह तत्र इति, भाष्य में पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि इति अनेन मंत्रेण, यहाँ ये बात कह दिया गया अर्थात जगत मात्र एक अंश में कल्पित है, ब्रह्म तो अनंत है। आगे तत्र यत् चतुष्पदो ब्रह्मण त्रिपाद अमृतम द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम तदेव यह द्यु संबंधात निर्दिष्टम इति प्रत्यभिज्ञायते। सिद्धांत कहता है कि यत् चतुष्पदो ब्रह्मण, जो चतुष्पाद ब्रह्मण पूर्व खंड में आया था और उसको कहा गया था कि त्रिपाद अमृत है और द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम त्रिपादस्य अमृतम दिवि, दिवि कह करके द्यु संबंध कहा गया था, द्यु संबंधी रूपम उस ब्रह्म का निर्देश किया गया था। तदेव यह, उसी का ही यहाँ परामर्श हो रहा है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म यहाँ भी कहा जा रहा है। क्यों? द्यु संबंधात निर्दिष्टम, यहाँ भी दिवो पर ज्योति कहा गया, तो ये द्यु का संबंध दोनों स्थान पर होने से ये निश्चय करना है पूर्व मंत्र में द्यु संबंधी ब्रह्म का कथन हुआ था, यहाँ भी द्यु संबंधी ज्योति ये भी ब्रह्म ही होगा इति प्रत्यभिज्ञायते। पूर्व पक्ष कह रहा है कि यद सर्वदा पूर्व का परामर्श होगा ऐसा कोई नियम नहीं है, इसके लिए पूर्व पक्ष स्थल अधिकार है। टीका में ननु यद आग्नेय अष्टाकपाल ये अमावस्याम अमावस्यायाम पूर्णमास्याम च निर्वपति, इस प्रकार की मंत्र है। यद आग्नेय अष्टाकपाल, यद पद से याग का कथन हो रहा है, आग्नेय याग दस पूर्णमास का अंग है आग्नेय, ये याग पहले से प्रसिद्ध नहीं है, सीधा ये वाक्य आरंभ हो गया यद आग्नेय अष्टाकपाल अमावस्यायाम पूर्णमास्याम च अच्युतो भवति, ऐसे वो वाक्य है। इति अत्र यद पदस्य अप्रकृतार्थकत्वं दृष्टम, अर्थात ये जो यद आग्नेय अष्टाकपाल में ये जो यद पद है वो अप्रकृत अर्थ को कहता है, अप्रकृत अर्थ पूर्वम अज्ञातम, पहले से ज्ञात नहीं है, जिसका प्रकरण चलता है पहले से विचार आरंभ हुआ है, अभी यत पद से उसको कहेंगे तो उसको कहा जाएगा प्रकृत का परामर्शी। यहाँ तो पहले ये याग का बात ही नहीं था, सीधा ये वाक्य आरंभ हो रहा है यद आग्नेय अष्टाकपाल, तो होने से यहाँ यत पद ये अप्रकृतार्थक, ये प्रकृत का परामर्शक नहीं है, क्योंकि प्रकृत तो है नहीं, याग का विचार आरंभ नहीं हुआ। अप्रकृतार्थकत्व दृष्टम पूर्व पक्ष कह रहा है, अर्थात यद पद पूर्व का परामर्श हो परामर्शी होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, कहने से सिद्धांती कहता है भाष्य में तत् परित्यज्य प्राकृतम ज्योति ही कल्पयतः प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिये प्रसज्ये यातम। तत् परित्यज्य, पूर्व पक्ष शंका दिखाया कि यत पद सर्वदा पूर्व का परामर्शी नहीं होता है, सिद्धांती अभी उत्तर देता है उसका परित्याग करके प्रकृत प्राकृत ज्योति का कल्पना करने से दोष होगा, तो ये प्रश्न का उत्तर कैसे हो गया, कहते हैं तत्परित्यज्य अर्थात है कि जो पहले से प्राप्त है उसको त्याग करके अन्य अर्थ आप लेने चलते हैं, यहाँ प्रकृत प्राप्त है, आप जो दृष्टांत दे दिए वहां प्रकृत प्राप्त नहीं है, जहां प्रकृत प्राप्त नहीं है वहां यद पूर्व का परामर्श नहीं होगा, किंतु जहां पूर्व से प्राप्त है यद पद उसका परामर्श होगा, इसलिए आपका दृष्टांत ये दोनों समान नहीं है। तत् परित्यज्य तत् अर्थात प्रकृतस्य, जो पहले से प्राप्त है उसका परित्याग करके प्राकृतम ज्योति, प्राकृतम अर्थात कार्यम ज्योति जड़ ज्योति, उसको कल्पयतः कल्पना करने वाले का प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिये प्रसज्ये यातम, द्विवचन है प्रकृत हानम च अप्रकृत प्रक्रिया च, इति प्रकृत हाना प्रकृत प्रक्रिये प्रसज्ये यातम, ये प्रसक्ति हो जाएगी, ये दोष आएगा। टीका में पूर्व पक्ष इसको सिद्धांति कह रहा है तत्र यागस्य अन्यतः प्रसिद्धेर अभावेन अपूर्वत्वात् अगत्या यदो अप्रसिद्धार्थत्वम् आश्रितम्। तत्र तत्र अर्थात पूर्व पक्ष जो दृष्टांत दिखाया था यद आग्नेय अष्टाकपाल ऊपर वाक्य में, तो वहां यागस्य अन्यतः प्रसिद्धेर अभावेन, वहां याग अन्य से प्रसिद्ध नहीं है, अन्य से अर्थात पहले से प्राप्त नहीं है, नहीं होने से अपूर्वत्वात् याग वहां अपूर्व हो गया, अपूर्व होने से अगत्या कोई गति नहीं है, तो यद अप्रसिद्धार्थत्व यद वहां प्रसिद्धार्थ का कथन नहीं कर रहा है क्योंकि पहले से याग प्राप्त ही नहीं है, ऐसे क्यों होगा तो अगत्या और कोई गति ही नहीं है। और यह तो पूर्व वाक्य प्रसिद्ध से ब्रह्मणो द्यु संबंधे न प्रत्यभिज्ञात यद अर्थत्व निश्चयाद यत पदे कार्थक ज्योति ही पदस्यापि स एव अर्थ इत्यर्थ। यहाँ किंतु सिद्धांत कहता है कि यद अतः पर्वो दिवो ज्योति ये वाक्य में पूर्व वाक्य प्रसिद्ध से पूर्व वाक्य गायत्री वाक्य, गायत्री वाक्य में जो प्रसिद्ध है ब्रह्म उस ब्रह्म पूर्व वाक्य में दिव संबंध था दिवि त्रिपादशी अमृतम दिवि दिव संबंध है न, इस मंत्र में प्रतिभिज्ञा हो रही है, इस मंत्र में है कि दिवो परो ज्योति तो यहाँ भी दिव संबंध तो प्रत्यभिज्ञा होने से प्रत्यभिज्ञातस्य प्रत्यभिज्ञात ब्रह्म प्रत्यभिज्ञातस्य ब्रह्मणो यदर्थत्व निश्चयात् यद शब्द का अर्थ तो वही ब्रह्म होगा जो प्रतिभिज्ञा हो रहा है। प्रतिभिज्ञा कैसे है कहते हैं दिव संबंध से, वहां भी दिवी था यहाँ भी दिव है, प्रतिभिज्ञा होने से यत पद एकार्थक ज्योति ही पदस्यापि यत पद एकार्थक, एकार्थक समानार्थक तो यद परो ज्योति का तो ज्योति यद ये समानार्थक है, यत पद एकार्थक एक समान समानार्थक ज्योति पदस्यापि स एव अर्थ तो यत पद जिसको कहता है ज्योति पद उसको कहता है उसका वही अर्थ, वही अर्थ जो पूर्व मंत्र में जिसका परामर्श किया जा रहा है, पूर्व मंत्र में ब्रह्म था इसलिए यद ज्योति ये सब ब्रह्म को ही कह रहे हैं। पूर्व में जो दिव संबंध पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि तो पूर्व वाक्य प्रसिद्ध ब्रह्म वहाँ दिव संबंध कहा गया था तो अभी यहाँ भी दिव संबंध है, यहाँ दिवो पर ज्योति होने से प्रतिभिज्ञा हो रही है। अच्छा अभी सिद्धांती और एक तर्क दिखा रहा है, संदंश न्यायात अपि एवं इत्याह। संदंश न्याय कहते हैं दोनों पार्श्व में अगर एक ही चीज है बीच वाला भी उसी को ही कहेगा। जैसे संदंश न्याय मीमांसा में दिखाते हैं प्रयाज का अनुवाद करके प्रयाज का एक अंग कहा गया और प्रयाज का अनुवाद करके आगे दूसरा अंग कहा गया, बीच में एक कर्म है ये किसका अंग होगा, कहेंगे अगर दोनों पार्श्व में प्रयाज का अंग है ये बीच वाला भी वही होगा उसी का भी अंग होगा, इसको कहते हैं संदंश पतित न्याय। संदंश अर्थात संडसी, हिंदी में जो कहते हैं संडसी तो सं समझते हैं ना ये जो सीजर जैसा तो ये कहते हैं सीजर तो काटने वाला, संसी कहते हैं जो गरम ये को लोहा को उठाने वाला उसका तो संदंश पतित न्याय न भी यहाँ ये बीच वाला जगह में ये ब्रह्म को ही लेना है ज्योति शब्द से। अच्छा फर्क फर्क जैसा मतलब वही है न केवलम, भाष्य में न केवलम ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्म अनुवृत्ति, ज्योतिर्वाक्य में केवल ज्योतिर्वाक्य सप्तमी है, न केवलम ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्म अनुवृत्ति, ब्रह्म का अनुवृत्ति इसमें नहीं, परस्यामपि शांडिल्य विद्यायाम अनुवर्तिष्यते ब्रह्म। अभी इसका पूर्व में गायत्री उपासना था वहां तो ये ब्रह्म का बात है, आगे सिद्धांती कह रहा है कि उसके आगे अभी पर्व दिवो ज्योति है यहाँ ब्रह्म का अनुवृत्ति हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं होगा, सिद्धांती कहता है कि ये ज्योति वाक्य का पर खंड है शांडिल्य विद्या वहां भी ब्रह्म का कथन हो रहा है, तो वहां अगर ब्रह्म का कथन हो रहा है पूर्व में गायत्री वाक्य में ब्रह्म का कथन परे शांडिल्य वाक्य में ब्रह्म का कथन ये बीच में भी ज्योति शब्द से ब्रह्म का ही कथन होगा, इसको कहते हैं संदंश न्याय। परस्याम अपि परस्याम शांडिल्य विद्यायाम ठीक है मैं देते हैं अनुवर्तिष्यते ब्रह्म, ब्रह्म का वहां भी अनुवर्तन होगा। ठीक है मैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति वहां वो वाक्य आरंभ है, इदम न सर्वम इदम खलु ब्रह्म, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म अर्थात तो कारण ब्रह्म, ये सब जो है वो ब्रह्म ही है। इति उत्तरत्र ब्रह्म अनुवृत्ते, आगे वो ब्रह्म का अनुवृत्ति हुआ होने से मध्यस्थम ज्योति वाक्यम ब्रह्म परम इत्यर्थ। पूर्व में गायत्री वाक्य भी ब्रह्म पर, बाद में सांडिल्य वाक्य सर्वम खलु इदम ब्रह्म वो भी ब्रह्म परक है, बीच में ज्योति वाक्य भी ब्रह्म परक होगा, इसको कहते हैं समदंश न्याय। भाष्य में परस्यामपि सांडिल्य विद्यायाम अनुवर्तिष्यते ब्रह्म तस्माद् इह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्। इसलिए यह ये वाक्य में यद अतः परो दिवो ज्योति, इस वाक्य में ज्योति इति ज्योति शब्द से ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम ज्ञातव्यम। यत्तु उक्तम, पूर्व पक्ष ने कहा था ज्योतिर्दीप्यते इति च एतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषी प्रसिद्धौ लिंग। पूर्व पक्ष ने कहा था दीप्यते, ब्रह्म दीप्यते ये कभी नहीं कहा जा सकता है, अरे ज्योति ब्रह्म को ज्योति कहा जाएगा ये भी नहीं है, क्योंकि ज्योति शब्द अंधकार का विरुद्ध है। तो अंधकार का विरुद्ध कौन है, कहते हैं ये जो जड़ ज्योति होता है, ये ज्योति और दीप्यते ये दोनों शब्द जड़ ज्योति का लिंग है। पूर्व पक्ष कहा था तो ज्योतिर्दीप्यते इति च एतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषी प्रसिद्धौ, पूर्व पक्ष कहा था। सिद्धांत कहता है कि नायम दोष, ये दोनों शब्द ब्रह्म का भी लिंग हो सकते हैं, सिद्धांति कहता है नायम दोष। टीका में प्रकरण अच्छा नायम दोष आगे प्रकरणात्, भाष्य में प्रकरणात् ब्रह्म अवगमे सति अनयोः शब्दयोर अविशेषकत्वात्। यहाँ ब्रह्म का प्रकरण है, ब्रह्म का प्रकरण संदंश न्याय से कह दिया, पूर्व में ब्रह्म पर में ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म का प्रकरण हो गया। ब्रह्म का प्रकरण होने से ये जो दोनों शब्द हो गए ज्योति और दीप्यते, ये दोनों शब्द अविशेषकत्व, ये विशेषक अर्थात व्यावर्तक, ये व्यावर्तक नहीं हो पाएंगे, अर्थात ज्योति शब्द को ब्रह्म से हटा करके अन्य शब्द कर देना ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकरण है ब्रह्म का शब्द और अविशेषकत्व। टीका में दे दिया प्रकृत अपेक्ष्य, प्रकृत अपेक्ष्य यत पद श्रुत्या द्यु संबंध भूत पादत्वादि लिंगेश्च इत्यर्थ। प्रकरणात् अर्थात प्रकृत अपेक्ष्य यत पद श्रुति, ये एक हो गया, प्रकरण का अपेक्षा से पूर्व में था गायत्री में ब्रह्म का कथन हुआ था, यत पद ये मंत्र में यत पद है, यत पद श्रुति और द्यु संबंध, पूर्व मंत्र में द्यु संबंध ब्रह्म था, यहाँ भी द्यु संबंध हुआ और पूर्व मंत्र में भूत पादत्व का कथन हुआ था, ये सब लिंग के द्वारा जो सिद्धांत कहते हैं ना प्रकरणात् ब्रह्म अवगमे, प्रकरण अर्थात ये सब लिंग से इत्यत्र। अतः प्रकरणात् ज्योति श्रुति बाधो न युक्तः, तो इसलिए ज्योति श्रुति का बाध ये बात ठीक नहीं है, इति निरस्तम। ज्योति श्रुति का बाध हो जाएगा मतलब ये ब्रह्म प्रकरण से हटा करके जड़ ज्योति परक कर देंगे तो ये श्रुति का बाध हो जाएगा, ये न युक्त। ये सिद्धांत कहेगा आगे देता है प्रकरणात् ब्रह्म अवगमे सति अनयोः शब्दयोर अविशेषकत्वात्। जो अविशेषकत्वात् कहा उसका अर्थ कहते हैं अविशेषकत्वात् ब्रह्म व्यावर्तकत्व अभावात्। विशेष हो जाएंगे तो विशेषम करोति मतलब विशेषक, विशेषक बहुव्रीहि लेंगे तो अविद्यमान विशेषो येन अविशेषक, ठीक है अविद्यमान अनयोर शब्दयोर अविशेषकत्वम तथा ये शब्द हो गया अविशेषक। अविशेषक अर्थात ये विशेष नहीं करने वाला है अर्थात अविशेषण का इस प्रकार की यहाँ अर्थ लेना पड़ेगा, ये विशेष नहीं करेगा ये तो क्यों विशेष का अर्थ टीका में कहते हैं व्यावर्तकत्व। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है मतलब नूल कर देंगे, तो शिशली धातु से नूल करके शेषक बना देंगे, ठीक है, अविशेषक हो जाएगा। अविशेषकता ब्रह्म व्यावर्तकत्व अभावात्। अच्छा आगे उसका कहते हैं येन तेजसा, आगे है भाष्य में दीप्यमान कार्य ज्योतिर उपलक्षिते ब्रह्मणि अपि प्रयोग संभवात्। दीप्यमान जो कार्य ज्योति है, कार्य ज्योति दीप्यमान है, उससे उपलक्षित ब्रह्मणि भी ये ज्योति शब्द का प्रयोग संभवात्। ज्योति शब्द और दीप्यति शब्द ये दोनों उपलक्षित ब्रह्म में भी प्रयोग हो जा सकता है। किससे उपलक्षित? दीप्यमान जो कार्य ज्योति, ये कार्य ज्योति जो कार्य करता है प्रकाश कर देता है, ब्रह्म वही कार्य करता है, इसलिए ये उपलक्षण हो जाएगा। इसके लिए प्रमाण दिखाता है सिद्धांती, ये न सूर्य स्तपति तेजसा इद्ध, ये न तेजसा इद्ध सन सूर्य स्तपति, ये न तेजसा, वो तेज कहने से जिस तेज से इद्ध प्रज्वलित तो होकर के सूर्य तपति, तो जिस तेज कहने से वो ब्रह्म तेज ही है, तो होने से ब्रह्म में तेज शब्द का व्यवहार हुआ है। इति च मंत्र वर्णा। टीका में ये न तेजसा, तेजसा अर्थात तो चैतन्य न, यहाँ तेज का अर्थ चैतन्य, इद्ध इद्ध प्रकाशित, प्रकाशित सूर्य, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होकर के सूर्य तपति अर्थात प्रकाशयति, सूर्य प्रकाशित होकर के चैतन्य के द्वारा प्रकाशयति, जैसे सूर्य के द्वारा प्रकाशित होकर के दर्पण अंधकार प्रकोष्ठ में अन्य को प्रकाशयति, इसी प्रकार तं बृहंतम अवेदबिन न मनुते इत्यर्थ। वहां वाक्य है तम अवेदबिन न मनुते, ये जो मंत्र दिया ना, ये न सूर्य स्तपति तेजसा इद्ध तद अवेदबिन न मनुते, जो वेदबित नहीं है, जो वेदज्ञ नहीं है, वो उस परमात्मा का मनन नहीं कर पाएगा। बृहंतम बृहत अवेदबित अवेदज्ञ, जो वेद का ज्ञाता नहीं है, वो उसका मनन नहीं कर पाएगा, नहीं जान पाएगा। ज्योति शब्दस्य कार्य ज्योतिषी एव शक्तिरिति अंगीकृत्य कारण ब्रह्म लक्ष्यकत्व मुक्त्वा ब्रह्मणि अपि शक्तिम आह। ज्योति शब्द कार्य ज्योति में शक्ति है और ब्रह्म में वो उपलक्षण विधया कह दिया। अभी किंतु कहते हैं कार्य ब्रह्म लक्ष्यकत्व कहा था, उक्त्वा ब्रह्मणि भी शक्ति है, शक्ति वृत्ति से भी ज्योति शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा। पहले लक्षणा वृत्ति से कहा, अभी शक्ति वृत्ति से कहता है। भाष्य में यद्वा नायम ज्योतिष शब्द चक्षुर वृत्तेर एव अनुग्राहके तेजसी वर्तते अन्यत्रापि प्रयोग दर्शनात्। यह यद्वा के पहले कुछ इन्वर्टेड दिया है क्या भाष्य में? नहीं है ना, अच्छा हाँ यहाँ दे दिया। यद्वा पूर्व पक्ष कहा था कि ज्योति शब्द जो चक्षु वृत्ति है उसका अनुग्राहक, चक्षु वृत्ति का जो प्रतिबंधक है वो तम है और चक्षु वृत्ति का जो अनुग्राहक है वो तेज है, ज्योति है, ऐसा पूर्व पक्ष कहा था। सिद्धांति कहता है कि नायम नायम ज्योति शब्द चक्षु वृत्ति का अनुग्राहक तेज में वर्तते व्यवहार होता है, खाली इतना नहीं अन्यत्रापि प्रयोग दर्शन। कैसे? वाचा एवं अयम ज्योतिषा अस्ते, जब कोई सूर्य ज्योति नहीं रहता, प्रदीप ज्योति रात्रि में भी नहीं रहता, फिर किस ज्योति से पुरुष व्यवहार करता है? कहते हैं वाचा एवं ज्योतिषा अयम आस्ते, वाणी के द्वारा शब्द व्यवहार करता है, आप कहाँ है? वो कहता है मैं इधर हूँ। तो वहां ज्योति क्या है? कहते हैं बाघ एवं ज्योति। तो इसलिए ज्योति शब्द कहाँ, खाली चक्षु वृत्ति का अनुग्राहक में तो ये नहीं हुआ, अभी ये बाघ में भी ज्योति शब्द व्यवहार हो गया। आगे कहते हैं मनो ज्योतिष जूसताम, मनो ज्योतिर जूसताम इति च, यहाँ टीका में इसका अर्थ देते हैं, गाढ़ा अंधकारे वाचा एवं ज्योतिषा लोक आसनादि व्यवहारम करोति इति अर्थ। गाढ़ अंधकार में वहाँ ज्योति हो गया वाच वाणी, वाचा एवं ज्योतिषा वाघ रूप को ज्योति के द्वारा लोक लोक मनुष्य आसनादि व्यवहारम करोति आसनादि। और आगे जो भाष्य में मंत्र दिया ना मनो ज्योतिर जूसताम, इसका अर्थ कहते हैं आज्यम जूसताम, जूसताम अर्थात पीवताम, मनो ज्योति ही प्रकाशक प्रकाशकम भवति इति आज्य स्तुति। जो आज्य पान करते हैं, घृत पान करते हैं, उनका मन प्रकाशक होता है, अर्थात विषयों का प्रकाशक, अर्थात तब उसका मन शक्तिशाली होता है, विषयों को प्रकाशक करता है। ये आज्य का स्तुति है, मंत्र दिया मनो ज्योतिर्जुषताम, वहां देखिए ज्योति शब्द से मनु को कहा गया, मनो ज्योति कैसे हो गया, कहते विषय का प्रकाश करता है, तो यहाँ ज्योति शब्द अन्यत्र भी व्यवहार हुआ। तस्माद आगे भाष्य में, तस्माद यद यद कस्यचित अवभाषकम तद तद ज्योति शब्देन अभिधीयते, जो जो कोई दूसरे किसी का अवभाषक होता है उसको ज्योति शब्द से कहा जाता है। तथा सति ब्रह्मणोपि चैतन्य रूपस्य समस्त जगत अवभाष हेतुत्वात् उपपन्नो ज्योति शब्द, ब्रह्म भी पूरा जगत का अवभाषक है, इसलिए तथा सति अर्थात अवभाषकत्व सति ब्रह्मणोपि चैतन्य रूपस्य, चैतन्य रूप जो ब्रह्म है, समस्त जगत अवभाष हेतुत्वात्, ब्रह्मणो समस्त जगत अवभाष हेतुत्व, ब्रह्म पूरा जगत का अवभाष प्रकाश का हेतु है, होने से उपपन्न ज्योति शब्द ब्रह्मणी, ब्रह्म में ज्योति शब्द घटेगा। अच्छा आगे टीका में भाष्य, अच्छा पहले भाष्य में, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तमेव भान्तम अर्थात वही परमात्मा प्रकाशित होने के बाद, अनुभाति सर्वम तो अनुभाति, तमेव भान्तम ये कर्म प्रवचन योग द्वितीया, तो ये जो अनु आ गया, ये अनु का योग में कर्म प्रवचनीय हो जाता है, तो फिर अनु ही कर्म प्रवचनीय होता है, अनु कर्म प्रवचनीय होने से तम भान्तम ये द्वितीय हो गया। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नव, ऐसे सूत्र है। लक्षण अर्थ में परमात्मा भान होना ये लक्षण है, उससे आगे सबका भान होता है, तो लक्षण हो गया परमात्मा का भान, तमेव भान्तम, तो वो अनु यहाँ लक्षण हो गया, और जो लक्षित हो गया, लक्ष्य हो गया परमात्मा, वहाँ कर्म प्रवचन हो गया द्वितीय हो गया। सर्वम तमे अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, तस्य परमात्मनः भाषा प्रकाश के द्वारा इदम सर्वम विभाति, और तद्देवा ज्योति, ये मंत्र का अर्थ टीका में दिया, मुंडक उपनिषद का ये है, यथा गच्छन्तम अनुगच्छतः स्वस्यापि गतिर अस्ति तथा सर्वस्य स्वनिष्ठम भानम स्याद इत्यतः, गच्छन्तम अनुगच्छतः चलते हुआ का पीछे जो चलने वाला उसका स्वस्य भी गति हुआ तो होता है, इसी प्रकार की तथा सर्वस्य स्वनिष्ठम भानम, सभी पदार्थ जो भान हो रहे हैं ये भी ब्रह्म भानम अनु स्याद, सर्वस्य स्वनिष्ठम भानम ब्रह्म भानम अनु, ये भी हो जाएगा इत्यतः तस्य भाषा। आगे भाष्य में है, तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर हो उपासते अमृतम इत्यादि श्रुतिभ्यस्य, तद ज्योतिषाम ज्योतिर देवा आयुर अमृतम उपासते, तद तद अर्थात वो ब्रह्म, ज्योतिषाम ज्योति ज्योतियों का भी ज्योति है, उसको देवा देवता लोग आयुर हो आयु इसी प्रकार की आयु अमृतम इस प्रकार की उपासना करते हैं, वो ब्रह्म उपा अमृत है आयु है। टीका में तत् तत् अर्थात काला अनवच्छिन्नम ब्रह्म सूर्यादि ज्योतिषाम साक्षीभूतम, मंत्र में कहा तत् ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम अर्थात सूर्यादि ज्योतिषाम ज्योति, ज्योति अर्थात साक्षीभूतम, सूर्यादि ज्योति का भी वो साक्षीभूत है, साक्षीभूत अर्थात अधिष्ठानुभूत, आयुर अमृतम इति च देवा उपासते इत्यर्थः, देवता लोग उसका उपासना करते हैं इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। और यद्यपि उक्तम द्यु मर्यादत्वम सर्वगतस्य ब्रह्मणो न उपपद्यते इति, अच्छा आज यहाँ रखेंगे, यहाँ से आगे आ रहा हूँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।